Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i Ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia to poniedziałek, 25 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbędzie się pogrzeb Ernesta Bryla. Ceniony pisarz i poeta zmarł w wieku 89 lat. Generał Tomasz Drewniak ocenił incydent z rosyjską rakietą w naszej przestrzeni powietrznej. Ekspert podkreślił, że wszystkie systemy bezpieczeństwa zadziałały sprawnie. Litewskie władze zobowiązały handlowców do przekazywania żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb poety, pisarza, autora tekstów, piosenek i dziennikarza Ernesta Bryla. O godzinie 13.30 zostanie odprawiona msza święta w kościele Dominikanów. Po niej nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej. Udział w uroczystościach pogrzebowych potwierdziła m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ernest Bryl zmarł 16 marca w wieku 89 lat. To nie jest takie proste zestrzelić coś. Pamiętajmy, że to musi spaść na ziemię, a na tej ziemi żyją ludzie, są miejscowości, wioski, miasta, więc to wszystko musi być skalkulowane, żeby nie zrobić większej szkody, niż można byłoby przypuszczać. Był to komentarz generała Tomasza Drewniaka, który powiedział, że incydent z rosyjską rakietą pokazał, że wszystkie systemy bezpieczeństwa zadziałały w Polsce sprawnie, jak tłumaczył dzięki wcześniejszym informacjom od naszych sojuszników oraz zaawansowanej technologii polskie siły zbrojne wiedziały o obiekcie, zanim wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Generał Tomasz Drewniak dodał, że znacznie ważniejsza jest presja dyplomatyczna, którą Polska i NATO powinny teraz wywrzeć na Rosji. Polska powinna jednoznacznie zadziałać na niwie dyplomatycznej w kierunku Rosji. Myślę, że również takie działanie dyplomatyczne powinno być też z kwatery NATO, no bo pamiętajmy, że Polska broni wschodniej rubieży NATO. Nasza granica w powietrzu jest granicą polską, ale jednocześnie jest granicą przestrzeni powietrznej NATO. Wczoraj nad ranem rosyjska rakieta przez 39 sekund leciała nad Polską, po czym wyleciała na Ukrainę. Rakieta była pod stałą obserwacją obrony lotniczej. Nieuczciwe uczelnie nie będą mogły działać od przyszłego roku akademickiego, przekazał Polskiemu Radiu minister nauki Dariusz Wieczorek. Ma to być efekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Minister powiedział, że patologia, do której doszło w Kolegium Humanum, to wierzchołek góry lodowej, bo jest wiele tego typu instytucji, które nie powinny funkcjonować. Dariusz Wieczorek podkreślił, że resort stawia na jakość nauczania, ale wymaga to zmiany ustawy. Jeżeli przyjmiemy rygorystyczne rozwiązania dotyczące jakości kształcenia, to przywrócimy również autorytet dla dyplomów wyższej uczelni, obojętnie czy prywatnej, czy publicznej, ale to oczywiście będzie bolało, bo należy się spodziewać, że wiele z tych 350 uczelni wyższych, które dzisiaj w Polsce funkcjonują, po prostu przestanie mieć rację bytu i przestanie istnieć. Kolegium Humanum powstało w 2018 roku w Warszawie. Dziennikarze Newsweeka ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom ułatwiający m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Litwini przeciwko marnowaniu żywności. Tamtejszy parlament zobowiązał handlowców do przekazywania organizacjom charytatywnym przeterminowanej żywności, która wciąż nadaje się do spożycia. Według oficjalnych danych litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji, Litwini marnują rocznie prawie 400 tysięcy ton żywności. Poprawki do przepisów dotyczących żywności zobowiążą wszystkie firmy detaliczne do podpisywania umów z przedstawicielami organizacji charytatywnych. Mają one umożliwić przekazywanie przeterminowanej żywności nieodpłatnie. Władze Litwy chcą w ten sposób zapobiegać marnowaniu jedzenia. Pomysłodawcy zmian argumentują, że kilkaset tysięcy Litwinów znajduje się na skraju ubóstwa, a organizacje charytatywne przychodzą tym osobom na ratunek. Brakuje im jednak często dodatkowych środków. Sieci handlowe, które nie spełnią warunków, mogą zostać ukarane mandatami w wysokości od 1000 do 3000 euro. Poprawki wejdą w życie w listopadzie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, ale okresami duże. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Na ogół termometry pokażą od 7 do 9 stopni. the last curtain falls. A hundred years have passed. They're spoken. Streams play like the book of a seven seals of a hero's past. Two fires, revolutions, dust storms. Prepare. poniedziałek po północy powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby ucieszyć Państwa wiadomością, że koncertowy album Joe Namasy, nagrany z orkiestrą, ukaże się w połowie maja. Przed chwilą The Last Matador of Bayonne to pierwsze ujawnione nagranie z tego wydawnictwa. Wcześniej, bo 17 kwietnia, koncert Bonamassy w katowickim Spodku. Wracamy teraz do koncertowej płyty The Cure. Dym na wodzie powraca z nowym wydaniem koncertowego albumu The Cure Paris. To nowe wydanie na 30-lecie z małym poślizgiem, bo premiera była jesienią 1993 roku. Koncertowy materiał muzyczny został zremasterowany pod okiem i uchem lidera zespołu Roberta Smitha. No i zdaniem krytyków muzycznych brzmi jak nigdy dotąd. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy już 25 dzień marca, a to oznacza urodziny megagwiazdy światowej muzyki. Panie i panowie, oto Elton John. Elton John obchodzi dziś 77. urodziny. To artysta, którego nie muszę Państwu przedstawiać. Swój pierwszy zespół stworzył Elton jako nastolatek ponad 60 lat temu. W sumie jedna z największych karier w historii muzyki rozrywkowej. Believe it, but I don't believe in miracles anymore. And when I think about it, I don't believe I ever did for sure. All the things I've said in songs, all the purple rose you bought from me. Reality's just black and white. The sentimental things that write never meant that much to me. I used to be the main express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning overtime. But this train don't stop. This train don't stop. This train don't stop there anymore. You don't need to hear it, but I'm dried up and sick to death of love. You need to know it, I never really understood that stuff. All the stars and bleeding hearts, all the tears that welled up in my eyes, never meant a thing to me. Read them as they say and weep. I never felt enough to cry. I used to be the main express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning over time. But this train don't stop. This train don't stop. This train don't stop there anymore. It's my heart again. The granite cracks beneath my skin. I crumble into pieces on the ground. I used to be the main express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline, furnace burning over time. But Elton John ma na koncie bardzo liczne osiągnięcia. Do najbardziej popularnych należy Goodbye Yellow Brick Road, siódmy album studyjny nagrany w 2 tygodnie i wydany 5 października 1973 roku. W 2003 roku ten album został sklasyfikowany na 91. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu muzycznego Rolling Stone. Sięgam po remasterowane wydanie Żółtej Ceglanej Drogi sprzed 10 lat. Na stronie A oryginalnego longplaya mamy 3 nagrania, wszystkie absolutnie wyjątkowe. Goodbye, Norma Jean.

Benny and the Jets.